سورة النساء درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين دعاكسانونا هادو يهوديان دي يحرفون الكلمات بدلي الفاظ عن مواضعه دخل زيننا ويقولون وعيدي سمعنا منغا واردلا وعصينا او لکی بیوی نا فرمانی کو منگا واسمع وورا غیر مسمعن وعد نور لشی تاتا وراعنا لیم بی السنتهم اوائی لفظ دراعنا لیم بی السنتهم تا وون کی دیخ پلو جبو لرا وطعنن فی الدین او غیب لٹی پا دین کے ولو انهم كچري ويدوي قالوا چي ويلي ودي سمعنا منغا واوريدلا واتعنا او تابداري كو منغا واسمع او ويلي وي چي واورا وانظرنا او لهازو كز منغا لكان خيرا لهم نداب وغرد دي دبارا واقوام او برابرا ولكن لعنهم الله لكن فلانت کرو دی لرا اللہ تعالی بکفرین پا سبب دو کپر دی فلا یؤمنون الا قلیلا تو بس ایمان راڑی مگر لگا. سورہ نساء لنبی عیسیٰ کے دویم باب شورو دے دریم باب او پدے دریم باب کے خرابے دی یہود بیانی گی اوغیتا زواجر یعنی زورن ورکی گی او پا آخر دو باب کے تخویب اخروی نمنن کتا او بشارت منن کتا ورکی نو فرمائی من اللذین دا آغا کسانونا هادو چی یهودیان دی یحرفون الکلمه بدلی الفاظ عم موادیه دخبل زیننا داد یهودیانو او دی یهودیانو غندی کار کون کو خلکو دا کار دی چی دا اللہ تبارک و تعالی پا احکامو کی رد و بدل کول او دا مخیوم پا سورہ آل عمران کی دی متعلق او دارنگی پا سورہ البقرہ کی امہ دی متعلق چی دی دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب احکامات چی دا توراتو یا دا خلقنا پٹول او یا خلق تداغی دا مطلب او معنی بدلول او مطلب خلق تا بدلول دا دا یہودیانو کار دے. نو اللہ تبارک و تعالی دلتا ہم فرمائی چی دی الفاظ بدلی دخبل زیننا ویقولونا او وائدی سمعنا منگا واردلا وعصوینا او نا فرمانی کو منگا پا ظاہر بانی بیوی منگا ستا خبر واردلا منگ ستا پا خبر بانی فوشو ولکی بیدن ندزان سر ہوئی منگا ستا حکم نمنو پیغمبرا منگا خبر واؤ دلا و تچ پا کم سیز مانے حکم کئے منگا غیت تیاری گونا نو بزرکی بیوی نافرمانی کو منگا واسمع غیر مسمعین واؤ را واد نورو لشی تا خبره د دې امه دوه معناګانې دي. یو معنی دا چې په معنی د دعا باندې شي، نو مطلب دا چې واوره واد نور لشي تا ته بده خبره، دا په معنی د دعا راځي. خو د دې مطلب بسو، د دې مطلب به خیره وه. نو نبی علیه السلام ته به وي واسمع واوره غیر مسمع واد نور لشي تا ته خبره، نو دی به د پاره د خیرې د الفاظ چې د الله تعالی د طرف نه تا ته ډوخه خبره وانه ورولی شي، نو پاره د بد دعا به کولا. او د دې متعلق هغه واقعیا چې عائشه رضی الله تعالی عنها کور کې ناسته وه، او په دې کې یهودیان نبی علیه السلام د کور نه بهر ناستو ستیر شو، هغې وی السلام علیکم. نو همیشه د پاره د یهودیانو کار دا دی چې دی ژبې ته وی، نو نبی علیه السلام ورته وی وعلیکم او نورې څه ونه وی. عائشه رضی الله تعالی عنها د ژبې مبارک نه نبی علیه السلام خیرې واورېدې، نو ورته وی عائشه ولې غوسه یې؟ وی ته ګورې نه نبی علیه السلام تا ته خیره وکړه، سام مرض ته ویلی شي او تا ته وی السلام علیکم. نو د دې وجې نه ما له غصه راله چې تا ته ولې دې خیرې کوي. نو نبی علیه السلام ورته وی عائشه ما ورته څه جواب ورکړ، وی تا ورته ووی چې وعلیکم. نو زما الله تبارک وتعالی دعا قبلی، او دی چې په کوم نیت باندې خبره کړې ده الله تبارک وتعالی دې دی خبره نه قبلی. نو غوره نه ده چې زما دعا د دې په حق کې قبول شي، نو ته ولې د دې متعلق نور خبرو ته ضرورت نشته؟ نبی علیه السلام داسې اخلاق چې زما نه څوک یو بده خبره زما طرف ته منسوب کوي او ما ته کوي، نو زه داسې نه یم چې هغه شان جواب به ورکوم څنګه چې دا خلک غلط الفاظ استعمالی زما د پیغمبرۍ زما د شان زما د اخلاقو سره دا نه ښایي. نبی علیه السلام ورته صرف وی وعلیکم. نو د دې وجې نه دی به خیره کوله واسمع غیر مسمع واوره واد نور لشي تا ته ښه خبره، وراعنا او ویل به لفظ د راعنا. د لفظ راعنا باندې مخکې سورة البقره کې د دې متعلق ذکر شوی، او راعنا امه په دوه معناګانو باندې راځي. یو معنی دا راعنا لحاظوکه زمنګه، خو دې براعنا لفظ د دې دپاره نه استعمالو چې د ښې معنی دپاره استعمال کی. نو په دې کې د دوو معناګانو چې یو معنی هغه لحاظ کولی، د دوو معناګانو احتمال دی په دې کې. یو معنی لحاظ، او بله معنی هغه نبی علیه السلام ته په داسې شکل باندې منسوب کول چې په خپل خیال باندې نبی علیه السلام ته په سپک او حقیر نظر باندې کتل. نو څه به وي؟ نو ژبه به ورسره دا یې به ورسره زیاته کړه، راعینا وزمن شپن کیا وزمن بیزو سرون کیا. نو د حکارت او د سپکوالی د پاره دا نمونه الفاظ استعمالول، اگر چې نبی علیه السلام خو بیزی سرولی دی. دارنګي موسی علیه السلام هغې ته پته وه چې تورات پې نازل شوی دی، اتو کاله شعیب علیه السلام ورته ووی او بیا وی کلست برابر کړه ما سره د بیزو سرولو. نو موسی علیه السلام لس کاله بیزی د شعیب علیه السلام سره سرولی دی. نو دا څه بد کار خو نه دی، خو د دې مطلب بداو چې موږ د ته په سپک نظر باندې وګورو، په درون نظر باندې ورته ونه ګورو. نو د دې وجې نه دا لفظ به د دې دپاره استعمالو. نو الله حکم راولیږو مؤمنانو ته 104 نمبر آیات سورة البقره کې، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مومنانو مو ای لفظ درائنا بلکی سوائے جا انظرنا لہازو کزا منگا دا دے پزائبانو نو دا دے وجنا اغا الفاظ چاہی کی بوئند بے ادبی اغا الفاظ با مسلمان نے استعمالے چاہی کی بوئند بے ادبی رازی اغا بے ادبا الفاظ پکار دی چھ سڑیخ پل جبا پکار رول کی کی او چاہتا دا بے ادبی الفاظ نے استعمالے او بیا پاتے اغا پیغمبر تا چی اللہ تبارک و تعالی دا تمامی دنیا دا فار را لے گلے ہو منتخب کرے ہو او رحمت للعالمین دا فار دا عالم اللہ تبارک و تعالی رحمت را لے گلے ہو آغا عظیم درجی والا چی اللہ والا درجہ ور کرے ہو آغا دا سی عظیمی درجی والا پیغمبر تا دا سی دا بیادبائی الفاظ استعمال اول دا خوڑیرن دا بی ادبی او دارنگی دا ظلم او دا زیادی خبر دا نو دا دی وجی نا وی بی لفظ در آئینا لیم بی السنتیم تاو ان کی دی خپل جبل را و تعنن فی الدین او غیب لٹی پا دین کے جب بی پیتاو کلا در آئینا پزای بی را آئینا وی نو تاو ان کی دی جبل را وطعنن فی الدین او غیب لگئی پا دین کے کل چی بد دی دا دی مانا گانو نا دا مرادو چی زمان پزڑو کی خو مراد دا دی چی دا دا پارا دا بیادبی الفاظ دی دا پیغمبر دا پارا یا زمان پزڑو نو کی دا خیری الفاظ دی نو چی دی زان تا پیغمبر وی نو فکارو چی دا تا خبر شو وی چیز مونگ پو جنونو کسی دی نا اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر تا خبر راو لے گا چیز دی بیمانو پو جنونو کی کمی خبری دی نو دا آغی متعلق اللہ تبارک و تعالی حکم راو لے گا ولو انہم کالو کچروی دی چی وی لے وی سمعنا چی منگا واوری دلا و اطوعنا و تابیداری کو منگا مخ کی سوی لیو سمعنا و عصائی اللہ پاک وی دو عصائنا پا زی کچری دی داوی لیوی چی اطاعنا منگا تابیداری کو واسمع غیر مسمعین پا زی وی لیوی واسمع وورا او دا غیر مسمعین ورسر نمی وی لی نو دا الفاظ صحیح چی دا الفاظ استعمال کرے وی وانظرنا او دا سپا زائے باندے دا دے پا زائے باندے چی اللہ تبارک و تعالی دلتا فرمائی چی ونظرنا ایوے لیوے چی لحاظو کزا منگا نو دا خبری با دی دا پارا دیر غوراوے لکان خیر اللہم نو دا با غوراو دی دا پارا و اقوى ما او برابر خبر باوا اللہ تبارک و تعالی دا دری خبری دا دی دا دری خبرو پا مقابلہ کے اکڑی چی یو دا چی سمعنا و اطعنا ویلی چی منگا واوری دل او تابیداری کو منگا دویم خبرا واسمع او ویلی وی چی منگا واوری دل او دریم خبرا وانظرنا درائی نفذائی باندی ویلی وی وانظرنا دا لفظی درائی نوی استعمال کری او دا دی پزی دا لفظی استعمال کری چی وانظرنا لحاظو کزا منگا زمنگا خبری تا غوک کی دا منگ تا اگورا منگ تا خیالو کا نو داولا غورا لکان خیر اللہم نو دا غورا و ددید پارا و اقوام او برابر و ولیکن لعنهم اللہ بی کفرهم لیکن پلانت کری دی لیکن خامخا پلانت کری دی لر اللہ بی کفرهم پا سبب دو کفر ددی اللہ تبارک و تعالی وی ددید کفر او دو بیمانای دو وجنا دا دین خا خبرا دا خلینا او دا جبینا نراخی جی دا دی دا پارا چی اللہ تبارک و تعالی دا کفر دا وجنا دی پلانت کردی دی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان راڑی مگر لگا لگ خلق دا دین ایمان راڑی او دیر خلق ایمان راڑی اگورا فی در فی دا یہودیانو اگا خرابے منگ تا بیانی گی او ہمیشہ دا پارا چی پو دنیا کے اگو رے نو دا ٹولو نسخ دشمن هغه په دنیا کې د مسلمانانو او دارنګي د نور خلکو مها هغه يهود منل شوی دي چې دا د ارچانا په دشمنۍ کې د مسلمانانو سره او بیا د خپل مقصد د حاصلولو لپاره د ارچا سره داغي هر قسمه دشمنی راځي داغي دومره تیز دي نو د دې وجنه داغي هغه دومره پلیتای او دومره خرابای چې قران مونږه تاسو ته بیانې چې تاسو د دې د خرابونه او د پلیتونه خبر شي او دارنګي کدی ایمان راوړلو خبره شي نو ډیر کم پکې ایمان راړي لکه څنګه د نبی علی السلام په وخت کې امو ګورای څومره خلک په مسلمانې ده خو د يهودو نه شاز او نادر لکه عبد الله ابن سلام او دارنګي نور څه کسان چې غي هغه مسلمانان شوی دي هغه ایمان راوړی دي نو د دې وجنه الله پاک فرمایي چې ایمان نراړي مگر لګ یا ایو الذین ای کسانو اوتو الکتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب امنو ایمان راوړی به ما نزلنا پاغه باندې چې نازل کړی دی مونږه مصدق لما معکم تصدیق کون کې دې داغه چې تاسو سره دي من قبل ان نتمس وجوها مخذنا چې هموار بکوم خنا فنردها و وبلو دلرا على ادبارها پشاګانو د دې باندې او نلعنهم يا با فلانت کديلرا كما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې پلانت کړیو مونږه هغه خاوندان د افتې دروازې د خالی دروازې وکانه امر الله مفعولا او د حکم د الله کې دونکو د یهودیانو خرابې ذکر کېدلې و سره د دومره بیمانه کولو او خرابو سی د خرابو صفاتونو د الله تعالی د توبې دروازې الله پاک وي زما کولاو سمره خرابې ذکر شوي داغه باوجود الله تبارک وتعالى وای کچری تاسو ایمان راوړلو ته تیاری گئی نو ارسم رخرابای چې پتا سو کی وی الله تبارک وتعالى بدرته ارسمات الله داسې ذات نو د دې وجنه د توبې دروازه او د ایمان راوړلو دروازه دا تر د مرګ مرګ پورې الله تبارک وتعالى هیڅ ته نه بندي کولاو د الله تبارک وتعالى د توبې دروازه نو د دې وجنه الله فا کوئی خطاب کوي او د خطاب په شکل باندې چې اے يهوديانو اے اهلي کتابو کچري تاسو ایمان راړی په قران باندې چې ما نازل کړی دی او دا قران تاسو سره چې کوم کتابونه دي لکه يهوديانو سره تورات دی او نصارو سره انجیل دی او دارنګي چې کوم د الله تبارک وتعالى صحیفه او کتابونه نازل شوی دي دا ټول تصدیق په قران کې شته او قران دا غي تصدیق کوي نو چې کله دا غي کتابونه تصدیق کوي نو په کار دي چې تاسو دا کتاب منلې وي او دا کتاب اومنه ورنا داسې عذاب به در باندې الله تبارک وتعالى راولي چې بیا بستا سو مخونه چې کوم دین دا هم وارشي او په شا باندې بواوړي شا طرف په مخې تشي او مخی طرف پا چکنده روستو ورواوڑو لیشی نو بیا با افسوز افسوز ناری ووی او دارنگی که دا اللہ عذاب در مانی دا اصحاب سبت غند مسلط شی لکه سنگ چی دا غین شادوگان دا زوانانو نجور کریو او دا بوداگانو نخینزیران ولی جور کریو نو اللہ تبارک و تعالی با پتا سمانی آغا شان لانت او عذاب راولی نو بیا با تاسو غواری خود ایمان دا قبل دو اغلاری با بندی شی او الله تبارک وتعالى ته دا سنگرانه دا څنګه چې په مخ کې امتونو باندې دا عذابونه راغلي وو نو په تاسو باندې هم هغه قدرت لرون کې چې عذاب در باندې راولي خو د دې عذاب دراوتلو نه مخ کې الله تبارک وتعالى وی توبه او باسي او زما د پیغمبر او زما د کتاب قران تابعدار شي نو چې کله الله تبارک وتعالى دا مطالبه کوي نو چې زه ځانته نن مسلمان وم او زه دعوه د مسلمانای کوم آیا مال د الله د کتاب تابعداري نه پکار آیا مال د الله د پیغمبر تابعداري نه پکار مخ کې دا غینا چې په ما باندې مرګ راشي یا را باندې عذاب مسلط شي او ما ته بیا نه د توبې توفیق میلاویږي او نه د قران او د نبی علی السلام د تابعداري بیا ما ته فرصت میلاویږي نو زمونږ استاد د پاره تعلیم شو چې څنګه چې الله تبارک وتعالى يهوديانو ته حکم کوي چې تاسو په دې کتاب ایمان راوړی نو موږ مسلمان په درجه اولا سره چې داود مسلمانای زکوم چې زه د قران احکام زده کوم او په عمل کې راولم او دارنګ په ما باندې چې کومې ذمہ داری د الله تبارک وتعالى د طرف نه د پیغمبر د تابعداري پرتی دي هغه ذمہ داری ز خپلې ذمہ داری وګړم هغه په خپل ځان باندې لاګو کوم او په خپل ځان باندې راولم ورنا الله تبارک وتعالى داسی غفور الرحیم دی چې موږ له وخت او مولد او دارنګ جوان او زندگی را کړی دا پکار دی چې د دې زندګۍ نه موږ پیدا واخلو او د الله تبارک وتعالى د دین تابعداری او الله دې زمونږ استاسو او ټول مؤمنانو مسلمانانو چې څومره دي الله تبارک وتعالى د خپل کتاب او د خپل پیغمبر تابعدار موږ جوړ کړي من الذين هادوا دا كساننا يهوديان دي يحرفون الكلمة بدلي الفاظ يا بعضي دا كساننا يهوديان دي يحرفون الكلمة بدلي الفاظ عن مواده دخبل زيننا ويقولون وايدي سمعنا منغا واردل بس جبا باني وي منغا واردل استا خبرا وعصوينا او پس لكي بيوي نا پرماني كو منغا واسمع غير مسمعين وورا واد نورو لشي تاتا خخبرا وراعنا واي لبس دراعنا ليم بألسنتهم تاوون كي دي خبل جبلرا وطعنا في الدين او عيب لطي پدين كي ولو انهم كچر ويدي قالو چي ويلو دي سمعنا منغا ووردلا وأطعنا وتابداري كومنغا واسمع أو وورا وانظرنا ولهازو كزمنغا لكان خير اللهم نداب وغرد دي دفارا وأقوم أو برابر خبر بوا ولكن لعنهم الله لكن بلانت كري دي لرا الله بكفرهم بسبب دو كفر دي فلا يؤمنون إلا قليلا نيمان راري مگر لگا يا ايها الذين اكسانو اوتو الكتاب اچ ورکلی شوی دی ورته کتاب امنو ایمان راوړی بما نزلنا با کتاب ان چې نازل کړی دی موږ چې قران دی مصدق لما معكم رشتونی کون کې دا هغه کتابونو دا هغه احکام چې تاسو سره دی من قبل ان نتمس وجوها مخکې دو خاړه کولو مخکې دو هموارولو مخونونه فنردها نو واپس پکو منگ دی لرالا ادبارها پشاگانو دا دی بانده او نلعنهم یا با پلانت کو دی لرا کما لعننا اصحاب السبت لگا سنگا چه پلانت کریو منگا خاوندان دابتی دروازی دا خالی دروازی وکان امر الله مفعولا او دی حکم دالا کی دون که